दिंदा सरिया छेर कोवे चलिया सरिया दिंदा लगता दिंदा सरिया छेर कोवे चलिया दिया दिंदा लगता दिंदा सरिया छूर बंटा दिया दिया दिंदा लगता दिंदा सरिया के ये बंटा कर पुल कड़िया गोला गोला हे गोला गोला रंगोला गुंडलोरा रागाला गोदारे दो बुंगे मेरा ओ पुल बाला दिन ता सरिया चीर।